prowadzi wynik tych wyborów, co oznacza dla nas tutaj. Wyścig o Biały Dom. Audycja specjalna w Trójce. Monika Suszak z Warszawy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zapraszamy dziś od godziny 15. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 12 ofiar ostrzałów z Górz Golan. Rakieta trafiła w boisko piłkarskie, zginęły głównie dzieci. Iga Świątek, siatkarze i wiślarska czwórka świetnie rozpoczęli rywalizację na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Około 11 tysięcy osób uczestniczyło w 33. biegu Powstania Warszawskiego. Co najmniej 12 osób zginęło w ataku rakietowym na wzgórza Golan. Według Izraela ostrzał został przeprowadzony z terytorium Libanu. Wśród ofiar są głównie dzieci. Jedna z rakiet spadła na boisko piłkarskie. Mieszkańcy miasteczka Majal Shams mówią o wielkiej tragedii. To, co się wydarzyło, to horror. Bardzo, bardzo poważna sprawa. Spotkała nas niesprawiedliwość. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Odpowiedzialnością za napaść Izrael obarczył Hezbollah i zapowiedział akcję odwetową. Hezbollah jednak nie przyznaje się do przeprowadzenia ataku. Nad ranem libańskie media poinformowały o kilku nalotach izraelskiego lotnictwa na cele na południu kraju. Potępiamy straszliwy sobotni atak na północ Izraela. Amerykańskie poparcie dla kraju walczącego przeciwko wspieranym przez Iran grupom, w tym Hezbollahowi, pozostaje niezachwiane, ogłoszono w komunikacie Białego Domu. Obrazy z boiska piłkarskiego w miasteczku Majal Shams, zamieszkanym przez druzów, są szokujące. Zdecydowanie potępiam tę rzeź, napisał z kolei w serwisie X szef unijnej dyplomacji. Joseph Borrell zaapelował do stron konfliktu o zachowanie umiaru, aby uniknąć eskalacji, i dodał: potrzebujemy niezależnego, międzynarodowego śledztwa w sprawie incydentu, który nie powinien mieć miejsca. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju tenisowego na Igrzyskach Olimpijskich. W swoim pierwszym meczu w Paryżu Polka pokonała Rumunkę Irinę Kamelię-Begu 6-2-7-5. Przede wszystkim staram się właśnie skoncentrować i mieć te same rutyny, co na Rolandzie Garrosie. Zrobiliśmy wszystko, żeby tak było, więc na pewno nie można oczekiwać, że będzie identycznie, ale myślę, że przy odpowiednim skupieniu te wszystkie różnice nie będą miały znaczenia. Także nasi siatkarze rozpoczęli występ na Igrzyskach od zwycięstwa. Biało-czerwoni pokonali reprezentację Egiptu 3-0, mówi przyjmujący polskiego zespołu Kamil Semeniuk. Graliśmy troszeczkę, można powiedzieć, na takim zaciągniętym ręcznym, no ale najważniejsze, że wygrywamy to spotkanie bez straty seta. Oczywiście zawsze możemy grać lepiej. Myślę, że też takie spotkanie będzie dla nas super przetarciem przed kolejnymi spotkaniami, które nas czekają. Dobrze spisała się także czwórka podwójna mężczyzn, awansując do finału igrzysk, mówi Fabian Barański, Szlakowe Osady. Zadanie zrealizowane może nie w 100%, bo cel mieliśmy po prostu wygranie w przedbiegu. Drugie miejsce Włosi pokazali, na co ich stać. Mocne przetarcie na otwarcie igrzysk. Wejście do finału. Zadanie wykonane, ale może nie tak, żebyśmy popadali w jakiś hurra optymizm. W środę nasi wioślarze powalczą już o medal. Dziś natomiast Polacy startują w Paryżu m.in. w tenisie, tenisie stołowym, strzelectwie, jeździectwie, kolarstwie, szermierce i boksie. Nasze siatkarki zmierzą się w swym pierwszym meczu z Japonią. Największe nadzieje medalowe związane są z występem kajakarki Klaudii Zwolińskiej w slalomie. W Marsylii z kolei pierwsze olimpijskie zawody rozpoczną nasi żeglarze. Sportowo wczoraj było nie tylko w stolicy Francji. Około 11 tysięcy osób wzięło udział w 33. biegu Powstania Warszawskiego. W otwarciu wydarzenia uczestniczyli weterani walczącej Warszawy. Kilka słów do biegaczy skierował m.in. profesor Leszek Żukowski. Drodzy przyjaciele, swoim biegiem chcecie upamiętnić i oddać szacunek tym, którzy 80 lat temu walczyli. Życzę wam, żeby ten bieg nie sprawiał wam wysiłku, tylko raczej, żeby sprawił wam przyjemność, ale żebyście uzyskali jak najlepsze rezultaty. Który raz jesteśmy w tym biegu? Czwarty? Może piąty? Za każdym razem jest fantastycznie i za każdym razem jest inny. No i za każdym razem życiówka. Fajnie, że możemy się spotkać tutaj tak licznie, szczytnym celem i aktywnie spędzić czas. To ważna data w naszej historii i dobrze, że o tym pamiętamy i możemy uczcić w taki sposób. Trasa biegu Powstania jak co roku wiodła obok miejsc pamięci ważnych dla historii walczącej Warszawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niestety sporo chmur i deszczu, miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza na wschodzie. Na termometrach 19 stopni nad morzem, około 22 w centrum kraju i na zachodzie, nadal 32 stopnie na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić w momentach końca świata?

pierwszy dzień. Do ręki mały krzyż, do torby ciepły chleb. Córeczko, idź, nie wstrzymam cię. Tak było. Bardzo lubię ten utwór. Tekst Anna Żochowska, muzyka Dariusz Butkiewicz, wykonanie Weronika Kowalska. Po 80 latach chcemy pamiętać. I 1 sierpnia w specjalny sposób oddamy hołd powstańcom warszawskim, również przez wiele wydarzeń kulturalno-muzycznych. Z tej okazji powstały piosenki skomponowane dokładnie na 80. rocznicę wybuchu powstania. Pierwszą z nich premierowo mieli już Państwo okazję usłyszeć w minioną niedzielę. To wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zginął w pierwszych dniach powstania. A muzykę do wiersza napisał Mateusz Pospieszalski. Powietrze aniołów pełne, a ich przejrzysty trzepot jest jak natchnione ciepło nad ognia złotą wełną. Dziewczynko, która fruwasz na ptaki rozmnożona jak biały pył czy obłok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Ciepłej, utrwalony powietrze, ptaku białego pyłu. Czym jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej, tu ptak, a tu miłość. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileś muzyki ciepłej, utrwalony powietrzem, ptaku białego pyłu. Ciepłej, pół ptak, a pół miłość. piękne. Promienie, wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wyśpiewany i skomponowany przez Mateusza Pospieszalskiego z towarzyszeniem całej rodziny. Mateusz ma spore doświadczenie w kontaktach z muzyką o tematyce powstańczej. Przypominam, że wcześniej, wiele lat wcześniej, nagrał autorską płytę Pamiętnik z Powstania Warszawskiego do tekstów Mirona Białoszewskiego. Fenomenalna, bardzo poważna, bardzo wstrząsająca płyta, ale również brał udział w nagraniu płyty zespołu WW z piosenkami powstańczymi. To chwilę później, kilka lat później po Pamiętniku. Także Mateusz wie, co robi, wie, co śpiewa, a poza tym, jak tydzień temu wspominał jego brat Marcin, rodzinnie też mają wspomnienia z wybuchu powstania. Ich rodzina związana jest od strony mamy, związana była z wydarzeniami powstańczymi. No i jeszcze jedna premiera utworu, skomponowana specjalnie na 80. rocznicę. Pamiętacie Państwo wizytę w naszym studiu bardzo rezolutnych nastolatek z zespołu Małe TGD? Otóż właśnie Małe TGD składa hołd powstańcom warszawskim piosenką Godzina W. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło do współpracy zespół, a Monika Mimi Wydrzyńska i Piotr Nazaruk sprawili, że Godzinę W słucha się z, naprawdę ze ściśniętym sercem. I to jest ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, że właśnie wtedy takie dziewczyny, dziewczynki właściwie, bardzo młode, stanęły do pracy jako łączniczki. Po raz kolejny, tym razem z myślą o najmłodszych, postanowiliśmy we współpracy, we współczesny sposób opowiedzieć o tym, dlaczego Powstanie Warszawskie jest cały czas bardzo ważne, choć minęło już, a może tylko, 80 lat. Tak o tym projekcie mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Godzina W. Ona jeszcze pamięta czasy, gdy tutaj nie było metra, jak przemierzała jedną ze 100 podziemnych dróg. Z domu nic nie zostało, gdy się zatrzęsła cała Warszawa. Na jej ulicy zamiast przyjaciół czekał wróg. Zwykła dziewczyna, taka jak ja, a tak odważna, szybka jak wiatr, z meldunkiem w ręku musiała być na czas. Warszawie dzięki syren nagle w miejscu staje tu. Zatrzymaj się na chwilę, wspomnij tych, co walczyli tu. Środek lata w sercu miasta, które mocniej bije znów. Nie pytaj o godzinę, przecież to godzina W. Pamięta tamte dni chwały starszych kolegów, każdy z nich bohaterem był. Do nich niepewnym szlakiem dzielnie wędrował z ciężkim plecakiem. Chciałbym go spytać, skąd miał tyle sił. Zwyczajny chłopak, jak ja i ty, musiał dorosnąć 63 dni. Nie bał się nocy, o wolności śnił. Thank you. Warszawie dźwięki syren, nagle w miejscu staje tłum. Nie pytaj o godzinę, przecież to godzina W. Małe TGD, premiera, godzina W, już za 4 dni. Będziemy tam, gdzie po 80 latach zabrzmią piękne nuty pamięci. A to nie wszystko, bo kalendarz wydarzeń muzycznych przypominający te ważne postaci i wydarzenia jest bardzo bogaty. Otóż sierpniowe koncerty Dziedzińca Kultury 2 sierpnia rozpoczniemy koncertem dedykowanym Tomaszowi Szukalskiemu, czyli legendarnemu polskiemu saksofoniście jazzowemu. 2 sierpnia mija dokładnie 12 lat od śmierci artysty, a przez 25 lat mistrzowi Szukalskiemu towarzyszył muzycznie polski pianista jazzowy Artur Dutkiewicz. I oto właśnie on ze swoim kwartetem będzie wspominał Tomasza Szukalskiego. Najpierw oddajemy głos muzyce. Wujek Tomek. Wujek Tomek we fragmencie, temat i fragment improwizacji pamięci Tomasza Szukalskiego, Artur Dutkiewicz, Michał Barański, Tomasz Żyta, płyta Artura Dutkiewicza zatytułowana Prana. No i witam samego muzyka. Witam cię, Arturze. Witam państwa. To będzie osobiste wspomnienie o przyjacielu, można tak powiedzieć, ten koncert 2 sierpnia. Tak, z Tomkiem przyjaźniliśmy się. Oprócz tego, że graliśmy na scenie, to przyjaźniliśmy się. I to będzie o tyle ciekawy koncert, że będziemy grali zespołem, z muzykami, którzy byli kwartetem Tomasza Szukalskiego. Będzie to zespół bez Tomasza Szukalskiego, z innym saksofonistą, Radkiem Nowickim. I będzie grał Krzysztof Dziedzic na perkusji, ulubiony perkusista Tomasza, Adam Szabas-Kowalewski na kontrabasie. Ja będę grał na fortepianie. Natomiast będą różne wizualizacje i zdjęcia, które po śmierci Tomasza znalazłem na jego, obok jego domu, który już został sprzedany, na działce, na trawie było mnóstwo zdjęć, co zostało po tomku. Stary klarnet, jakiś stary saksofon, kilka nut różnych płyt i tam była duża kolekcja zdjęć. I te zdjęcia chcieliśmy pokazać. Kolekcja zdjęć z historii polskiego jazzu. To niezwykłe. Tak, i będziemy grali utwory, które graliśmy z Tomaszem podczas koncertu. Tomek zawsze zapowiadał bardzo rubasznie, bardzo wesoło, bardzo pozytywny, zdrowy człowiek, król życia. Dzień dobry Państwu, będziemy grali o miłości. Dzisiaj gramy tylko dla pani, ale panowie mogą zostać. I będzie również głos Tomasza, ponieważ ja nagrywałem sporo różnych koncertów, więc urywki konwersacji z Tomaszem też zostały. I my jako zespół Tomasza, który koncertował z nim przez ostatnie 12 lat, bardzo to przeżywamy. To jest nasz mentor, wujek Tomek. No właśnie, wujek Tomek zatytułowałeś utwór. Tak, napisałem kilka utworów dla Tomka, między innymi Taniec wuja Toma, to pierwszy nagrany na płytę w 86 roku, w roku, w którym zacząłem z nim grać. A tutaj jest z płyty w trio utwór Wujek Tomek, który już grałem zresztą z Tomaszem wcześniej. Będzie też taka ballada, którą skomponowałem, zanim poznałem Tomasza Szukalskiego, nieświadomy tego, że będę z nim grał. Po prostu jego koncert zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, zostałem wryty, zmyty. To było gdzieś w 80-tych latach na początku. I napisałem taką balladę. W momencie, jak spotkałem Tomasza, mówię, Tomasz, mam tutaj ciekawy utwór, może byś spojrzał. Tomek mówi, przecież to jest utwór dla mnie. Wielokrotnie graliśmy ten utwór, nazywa się Pieśń o nadziei. Był twoim mistrzem w pewnym sensie? Tak, zanim poznałem Tomka, słuchałem go na różnych płytach, był gwiazdą polskiego jazzu i europejskiego. Miałem swoje trio z Czesławem Bartkowskim i z Andrzejem Cudzichem. Grałem w trio i grając pewnego razu w akwarium, podchodzi Tomasz Szukalski. Jak potem się dowiedziałem, siedział przy stoliku z kolegą, który mi to opowiadał i mówi, ktoś tam zasadne dźwięki wygrywa. Zaraz zobaczymy, kto to. Słyszę, gdzieś tam w końcu sali czy na pięterku siedział. I przyszedł do mnie i właśnie zwrócił na mnie uwagę. Zamieniliśmy kilka słów. Dobrze, młody człowieku, dobrze, synku. No i potem otrzymałem propozycję od Tomasza, żeby włączyć to moje trio do jego zespołu. No i w sumie byłem jedynym muzykiem, który utrzymywał się na stałe. Tomek był bardzo wesołym człowiekiem. W ogóle taki artysta, taki muzyk, który rodzi się tylko raz. Geniusz saksofonu, no wspaniały. Właśnie. Z jednej strony mówi się, że muzycy mówią, jazzmeni, że byłeś ulubionym pianistą Tomasza Szukalskiego. A sam Tomasz Szukalski dla polskiego jazzu był kim? Uosobieniem tego, co stanowi o sile polskiego i europejskiego jazzu, dlatego że Tomek, w odróżnieniu od saksofonistów, którzy zaistnieli w historii jazzu światowego, miał swoje charakterystyczne brzmienie. Miał bardzo słowiańskie brzmienie. Tomek skończył szkołę muzyczną wyższą w klasie klarnetu. Grał dużo klasyki. Lubił muzykę słowiańską, wschodnią. Bardzo się wzruszał i miał dużo emocji. I ten jego słowiański ton i zaśpiew, który też miał odniesienie do muzyki klasycznej, do muzyki romantycznej w połączeniu z tradycją muzyki jazzowej, dawał bardzo specyficzny, ekspresyjny dźwięk i sposób frazowania, wykonywania utworów. Grał wspaniale ballady, czuł tę przestrzeń pomiędzy dźwiękami w balladach. Poza tym był człowiekiem i muzykiem bardzo spontanicznym, że jego gra była zazwyczaj odniesieniem do sytuacji, która się dzieje w tym momencie. Jak był zdenerwowany, to grał ostro, drapieżnie, dramatycznie. Jak był zrelaksowany, czy coś mu dolegało, to o tym wszystkim opowiadał. Jeden z utworów, który zaproponowałeś, to jest utwór My One and Only Love. Był u szczytu sławy, graliśmy wtedy mnóstwo koncertów, wychodził, był królem życia, to było na początku 90. lat, w znakomitej formie. I graliśmy w kwartecie, a ten utwór Nadzież Dżembory w sali kongresowej był wykonany w duecie. Ja grałem akurat na syntezatorach, nie na fortepianie w tym względzie. Artur Dutkiewicz i Tomasz Szukalski. Tomasz Szukalski i Artur Dudkiewicz z czasów największych sukcesów i wielkości Tomasza Szukalskiego. Niektórzy mówią, że saksofon tenorowy to królewski instrument modern jazzu. Szukalski z godnością i brawurą, z fantazją i elegancją władał tą bronią największy. Tomek miał wspaniały dźwięk na saksofonie sopranowym, niepowtarzalny, i dowodem tego jest to, że gdziekolwiek graliśmy, a szczególnie w Ameryce, gdzie saksofonistów jest na jednej ulicy mnóstwo, to muzycy z big bandów, znani muzycy mówili: człowieku, ty grasz inaczej od wszystkich saksofonistów, którzy grają w Nowym Jorku. Dlaczego ty tutaj nie mieszkasz? Ty masz inny ton, jesteś rozpoznawalny. Tutaj wszyscy grają tak samo. I Tomasz mówi: nie, ja wolę mieszkać w Warszawie. Nie chciał zostawać, mimo że oferowano mu, żeby robił karierę właśnie tam. Sam byłem świadkiem tego. I saksofoniści z big bandu Cab Calloway'a, to może sobie z Blues Brothers przypomnieć, chodzili za Tomaszem, żeby uczył ich na saksofonie. Bardzo dobrzy saksofoniści. I tak samo dyrektor szkoły muzycznej w Nowym Jorku, który z Brad Mildowem przyjechał, i też wspólnie graliśmy, mieliśmy podobną pracę. On też mówił: człowieku, ty grasz inaczej. Dlaczego ty nie mieszkasz tutaj? Ty masz wspaniały dźwięk. Naucz nas, jak się gra takim dźwiękiem. A moim zdaniem ten dźwięk i ta wrażliwość pochodzi właśnie z naszej strefy kulturowej, innej niż muzyka amerykańska. Czyli ta wrażliwość słowiańska. Tak, zupełnie inna wrażliwość. My tego nie odczuwamy, ale ktoś, kto jest z zewnątrz, od razu to słyszy. Dla nas to jest człowiek swój, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, wzrusza nas, gramy. Natomiast z zewnątrz rzeczywiście Tomek zawsze się wyróżniał. Arturze, a pomyślałam sobie, a może to było tak, że Tomasz Szukalski miał świadomość, że gdyby nie mieszkał tu i nie sięgał cały czas korzeni, to może gdzieś ten sposób jego grania zmieniłby się i upodobnił do tego, co jest w Stanach, czy nie? To jest za daleko posunięte. Nie sądzę. Ja myślę, że Tomasz po prostu miał bardzo duże poczucie własnej wartości, wynikające z tego, że miał bardzo dużą siłę i grał bardzo szczerze. Dla niego szczerość, serce dawało mu poczucie siły. Czy rozmawialiście na ten temat, dlaczego on nie chce tam zostać? Nie mówił dlaczego, po prostu ja chcę do mamy i tyle. Ja się tu czuję się dobrze w Polsce, tam będę jednym z wielu, natomiast tutaj w Europie jestem gwiazdą, gram. Tomek nigdy nie chciał się ścigać po prostu. Zawsze mówił o tym, że gra jak gra, ale nie jest stworzony do tego, żeby walczyć o bycie na liście bestsellerów. Także Tomek był, w ogóle był dużym indywiduum. No właśnie, jakim był człowiekiem? Ktoś, kto potrafi być, jak powiedziałeś, drapieżny w swojej muzyce, żyje również pełnią życia, a potrafi ze słuchaczy w trakcie grania wydobywać najsubtelniejsze, najdelikatniejsze, skrywane emocje, samo dobro jakby wydobyło. Ja myślę, ze słuchaczy, że to jest dar po prostu. To nie ma się co zastanawiać, skąd się to wzięło, czy z wychowania, czy z kultury, czy ze szkoły. To jest po prostu wielki dar i taki człowiek, taki saksofonista rodzi się tylko raz i ma tak wielki talent, taką wielką skalę talentu, taki dar, że albo może z tego zrobić pożytek, albo nie. Tomek robił zupełnie naturalnie, nawet nie musiał tak dużo ćwiczyć na saksofonie, żeby oddziaływać. Oddziaływał tak samo jako człowiek. O wielkiej intuicji i wewnętrznej inteligencji, i muzycznej, i ludzkiej. Tomek bez pudła wyczuwał każdy kant. I jego słabością było to, że jak widział, że ktoś jest nieszczery albo manipuluje, mówił bez politycznej poprawności to, co o tym sądzi. I niestety często na tym tracił. Miał wielu przyjaciół. Absolutnie. Był uwielbiany w środowisku muzyków, mniej może organizatorów i niektórych dziennikarzy, ale miał bardzo dużo przyjaciół, ponieważ on na co dzień dla środowiska muzycznego był bardzo ciepły, bardzo otwarty, bardzo wesoły. Z każdego momentu robił jakąś anegdotę. On był bardzo pomocny w stosunku do kolegów, bardzo gościnny wcześniej przed każdym zgrupowaniem. Robił grochówkę, bigos, sałatę tam u siebie produkował i hodował pomidory. No, bardzo człowiekiem rodzinnym. Przed każdym koncertem robił zgrupowanie, bo chodziło o to, żeby muzycy mieli o czym grać, czyli złapali wewnętrzną taką spójność międzyludzką, bo jednak muzyka głównie się bierze nie z samej muzyki, ale z tego, z tych uczuć wewnętrznych, które spajają tych muzyków, którzy grają ze sobą. I on to znakomicie wyczuwał. Tego też cię nauczył właśnie tej spójności? On nie musiał uczyć po prostu. To nauka powstaje w taki sposób, że albo ktoś mówi o tym, albo wewnętrznie przebywając z kimś, odczuwa się, że tak powinno być. Widzisz, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. Tam często podobne sytuacje muzyczne, które ocenialiśmy, to zanim żeśmy rozmawiali o tym, że czujemy tutaj nieprawdę, to już czuliśmy jakby to samo. Porozumiewaliśmy się w zasadzie bez słów. Dużo na próbach pracy nie było, bo podobnie odczuwaliśmy pewne mielizny muzyki, które trzeba poprawić. Także to jest muzyk na wielkim poziomie. Zresztą Tomasz Stańko mówił, że on w każdym zespole, z każdym muzykiem, on grał zawsze lepiej od tego, z kim grał. Tomasz Szukalski dostatecznie jest pamiętany, honorowany czy uważany w tym środowisku jazzowym i w ogóle wśród słuchaczy? Ja myślę, że w pewnym momencie Tomek sobie zraził kilku dziennikarzy, którzy zupełnie nie rozumieli tego, o czym on gra, i jakimiś niepotrzebnymi niuansami, i nie był hołubiony przez dziennikarstwo. I myślę, że to jest bardzo duże zaniedbanie, bo to jest muzyk wielkiej, wielkiej skali i wszyscy o tym wiedzą, natomiast nie ma takiego szacunku, na jaki zasługuje. I ostatnie zdanie do kropki, zanim zaśpiewamy pieśń portugalską, ale zaprezentujemy Państwu pieśń portugalską, ponieważ po godzinie 7 będziemy opowiadać o zupełnie innej części świata. Pojedziemy do Ameryki Południowej, ale zanim. Arturze, ty i twoja żona Hania opiekowaliście się Tomaszem Szukalskim do końca, do śmierci. Odszedł za wcześnie. No tak, w wieku 60 chyba 3 albo 4 lat Tomek rzeczywiście był schorowany. Kiedyś to był człowiek o niebywalej sile, także bardzo szybko żył, ale też szybko odszedł. Tomasz Stańko mówił: syn, ty masz, synu, ty masz bydlęcą siłę, jak ty to robisz? Ty masz siłę konia. Ale potem psychicznie nie zawsze mu się układało i to z rodziną, to stanowiło rzeczywiście duże przeżycie wewnętrzne. Jakiego wy będziecie człowieka wspominać 2 sierpnia? Ja Tomka pamiętam jako wesołego króla życia. Ilekroć sobie o nim przypominam, to po prostu robi mi się wesoło i lżej na duszy. A zatem będziemy 2 sierpnia, jeszcze raz przypomnij, 2 sierpnia, gdzie, kiedy i o której godzinie? To będzie na krakowskim przedmieściu, dziedziniec kultury, to jest cykl dziedziniec kultury. O godzinie 19 będzie koncert z wizualizacjami kwartetu Tomasza Szukalskiego. Artur Dutkiewicz, Tomasz Szukalski, pieśń portugalska. Słyszymy się po godzinie 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Czułość to pierwsze słowo, które przychodzi na myśl dla streszczenia tego, co ludziom starszym ma do powiedzenia papież Franciszek. W tym roku owa czułość wybrzmiewa poprzez zdanie „Nie opuszczę cię”, pisze w przewodniku katolickim Monika Białkowska, nawiązując do orędzia Franciszka na przypadający dzisiaj Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. W Europie, odmiennie niż to bywa w innych kulturach, nikt osób starszych o czary nie oskarża. Ludzie nie wierzą również w to, że mieliby oni wysysać życiową energię z młodych. Ale choć w naszych uszach brzmi to nawet nieco absurdalnie, papież ostrzega, to ma miejsce wszędzie. Oczywiście nie dzieje się to wprost w zabobonnych sądach, ale pośrednio jest obecne w nurtach bardzo nowoczesnego myślenia skupionego na budowaniu przyszłości i zapominającego o tych, którzy w przyszłość już nie pójdą. Cienie oskarżania starszych o okradanie młodych z przyszłości papież widzi na przykład w przekonaniu, że ludzie starsi obciążają sobą system opieki społecznej. Koszty jej bowiem ponosi całe społeczeństwo, w tym ludzie młodzi. Czytamy dalej. Papież zwraca uwagę na to, że we współczesnym społeczeństwie odrzucenie osób starszych nie jest koniecznością, jak to zdarzało się dawniej. Dziś takie odrzucenie jest wyborem. Za tym wyborem stoi pytanie o godność człowieka. Czy zależy ona od użyteczności, czy jest niezbywalna? Dla chrześcijanina możliwa jest tu tylko jedna odpowiedź. Jest jeszcze inny rodzaj opuszczenia. To opuszczenie, które jest konsekwencją własnych wyborów człowieka. Papież przypomina tu, że w społeczeństwie indywidualistów przestajemy tworzyć trwałe więzi, próbujemy polegać wyłącznie na sobie. Kiedy się jednak starzejemy, wraz z opadaniem sił, łuda indywidualizmu, iluzja, że nie potrzebujemy nikogo i jesteśmy w stanie żyć bez więzi, jawi się w całej swej prawdzie, ostrzega Franciszek. Jest to smutne odkrycie, którego wielu dokonuje dopiero wtedy, gdy jest już za późno. To była Monika Białkowska i przewodnik katolicki. W tym samym numerze przewodnika katolickiego Bartłomiej Gapiński w obszernym tekście pisze o miejscu babci i dziadka w życiu tradycyjnej wsi polskiej, jaka wyłoniła się w połowie XIX wieku z porządku pańszczyźnianego. Babcia, stojąca na czele rodziny, integrująca ją, odwiedzana podczas uroczystości familijnych i odpustów w pobliskim kościele, miała niezwykle silną pozycję. W sytuacjach przemocy rodzinnej, gdzie zdarzało się, że oprawcą prawie zawsze był mąż, miała kapitał emocjonalny, co na starość skutkowało często większym oddaniem względem niej najbliższych. Rodziny rozpadały się po śmierci babci, więzi się rwały. Gwoli ścisłości należy powiedzieć również, że dochodziło też do sytuacji jawnej niewdzięczności względem staruszki, do aktów przemocy z fizyczną włącznie. Uciążliwa praca na gospodarstwie, racjonowanie pożywienia dla każdego w rodzinie, głód, bieda, zła higiena – wszystko to odbijało się na słabej, wręcz wątłej fizycznie babci. Ale nawet w tych kontekstach pozycja kobiety sędziwej była na ogół lepsza od pozycji mężczyzny seniora. Babcia miała bowiem wprawę w pracach domowych, opiekuńczych, była przydatniejsza. Dysponowała znacznie większym przywiązaniem emocjonalnym i kapitałem serca. Relacje z wnukami miała często lepsze niż z własnymi dziećmi. Tych pierwszych bowiem wychowywała, tuliła i niańczyła. Z potomstwem zaś była w szorstkiej zależności, dopominając się oświadczenia dożywotnie, wymowy, wycug, wymiar, pisze Bartłomiej Gapiński w przewodniku katolickim. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas